بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يصوم بزوجه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بارك الله فيه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدعة والضلالات. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. باب صلاة الجمعة، يعني هذا باب في بيان أحكام صلاة الجمعة. ملنغه أنيلزيا حكم نا ترتيب za sala ya Ijumaa, na mlango huu tuliuchukua ikhtisaran katika jilsa iliyopita baada ya kumaliza fasli ya salati al-khawfi. Qala al-musannif rahimahullah: تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. أسيما شيخ صالة جماعة نواجب وكيل منامومه Muislamu aliye mukallaf. Na tukaelezea siku ile mukallaf ni yule ambaye kwamba yuwakalifishwa kufanya ibada, yuthabu wa yuaqabu, akifanya matendo mema kupata thawabu na huandikwa katika malzama yake, na akifanya maovu pia huandikwa katika malzama yake. Wa kulla insani alzamnahu ta'irahu fi unqihi, فهذا هو المكلف yule ambaye kwamba anakuwa ashabaligh na ulama anasema huyo ndo anakuwa amefikia katika hatua ya taklif, na kwamba yote anayoyafanya malipo yake yanarejea kwake. Ama kabla ya hapo, malipo yake anayoyafanya yanarejea kwa wazazi wake, yani yule mtoto ambaye hajafikia hatua ya taklif, yani kabla albulugh, matendo yake anayoyafanya yanarejea kwa wazazi wake. Ama mtu ambaye inawajibika kwa yeye salatu aljumaa, ni muislam mwanamume ambaye ni mukallaf, tena huri aliyehuru, la ala abdin, na sio kwa mtumwa. Lianna alabda manfaatuhu rajiatu ila sayyidihi, wanasema kwa sababu mtumwa manfaa yake yanarejea kwa bwana wake. Falidhalika yeye anabaki katika kumhudumia na kuyafanya yale anamwelekeza bwana wake. Falidhalika yeye amekaa pale kwa ajili ya manfaa fulani, na manfaa hayo yanarejea kwa bwana wake. Ndio maana baadhi ya ahkam at-taklifiyya zinadondoka kwa mtumwa. Baadhi ya ahkam ambazo ni za taklif, tunakalifishwa sisi kuzifanya ambao tuko huru, kwa mtumwa zinapunguzwa kwake yeye. Li'annahu mamlukun, kwa sababu yeye amemilikiwa. La udhura lahu, mtu asiyekuwa na udhuru, mtu huyo asiwe na udhuru. Na udhuru ni kama zilivyopita katika maelezo na darsa zilizopita, kuelezea udhuru ambao zinamfanya mtu aweze kuacha salatu aljamaa au salatu aljumaa. Na hiyo inakuja katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lissalati min yawmi aljum'ati fas'au ila dhikrillah. Hadhihi al-aya tadullu ala wujubi salati al-jum'ah. Aya hii inajulisha wajibu wa sala ya Jumaa. Wastadalla al-jamhuru biha, na wakastadili jamhuru ulama kwa aya hii ya kwamba haifai kufanya biashara kwa yule ambaye tajibu alayhi al-jum'atu ba'da nida'i thani, baada ya adhana ya pili, na akifanya hivyo fahuwa athimun, anapata dhambi. Akiuza au akinunua, yule ambaye ijumaa kwake yeye ni wajibu, anapata dhambi. Bi ai dalil bihadhihi alaya fasau ila dhikrillah, fanyeni haraka kuitikia adhana, msikilize dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. والامر هنا للوجوب, ونسمى امري اليكو هابا ني ولازما. وقوله صلى الله عليه وسلم فينا قولياك متومي عليه السلام اللي قسم الجمعه حق واجب, صلاه الجمعه ني حق يا واجب على كل muslimin, kwa kila muislamu. Ijumaa ni haki ya wajib kwa kila muislamu, ila arba'ata, isipokuwa watu wanne, na isipokuwa swala ya Ijumaa. La tajibu ala arba'ati nafarin, sio wajibu kwa watu wanne. Abdun mamluk, mtume akasema mtu wa kwanza ni mtumwa anayemilikiwa, au imra'atun, au mwanamke, au sabiyun, au mtoto mdogo, au maridhun au mgonjwa, yani mgonjwa ambaye yashuku maahu hudhuru aljum'a. Tayyib, isipokuwa watu hawa wanne ambao mtume amewataja, ni hadithi ambayo kharajahu al-Imam Abu Dauda fi sunanihi, na ameisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala fi sahih sunan Abi Daud. Fahadha hukmu salati al-Jum'a, hii ndio hukmu ya sala al-Jum'a, annaha fardhu aini, kwamba ni fardhi ya lazima, yani ni wajib, na wajibu wake unakuja bilkitabi wa sunnati, kwa mujibu wa kitabu cha Allah na sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ijma, na ijma ya ahlul ilmi, kama alivyosema Imam Ibn al-Mundhir rahimahullah ta'ala, pia Imam Ibn Qudama katika al-Mughni asema, ajma'a al-muslimuna ala wujubi al-jum'ati, wa Islam makbaliana, yani ahlul ilmi, juu ya wajibu wa swala ya Ijumaa. Kisha akaendelea Sheikh akasema, wakadha ala musafirin, pia ni wajibu swala ya Ijumaa kwa msafiri, la yubahu lahu al-qasru, ambaye si halali kwake yeye kupunguza, yani msafiri ambaye si halali kwake yeye kupunguza, tajibu alayhi al-jum'atu, ni wajibu kwake yeye kuswali swala ya Ijumaa. Kasafari maasiyatin, kama vile mtu anayesafiri safari ya maasiya. Tulieleza kwamba safari ambayo inajuzu kupunguza na inajuzu mtu kuacha salatu al-Jum'a, ni ile safari iliyokuwa ya halali. Mtu anaenda katika mambo ya ibada, mathala anakwenda kwa ajili ya hajj au mfano wake, au anakwenda safari za kibiashara, raita biashara zilizokuwa za halali zisizokuwa na ghishaya ndani yake, mtu huyo anaruhusiwa kupunguza, lakini pia anaruhusiwa kuacha salatu al-Jum'a kwa sababu safari yake haina mashaka. Ama yule ambaye safari yake ni safari ya maasiya, la yajuzu lahu al-qasru, pia wanasema haifai kwa mtu huyo at-takhallufu anil Jum'a, haitakii kwake yeye kuacha kuswali salatu al-Jum'a kwa sababu hayupo katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala muqimin, pia salatu al-Jum'a ni wajibu kwa mtu ambaye ni muqimi, ambaye si msafiri, kharij al-baladi, mtu anayeishi nje ya mji, muqim kharij al-baladi, anayeishi nje ya mji unaosaliwa Ijumaa. Wa ala muqimin, na inawajibika kwa mtu muqim ambaye si msafiri, kharij al-baladi, anayeishi nje ya mji ambao kwamba sala ya Ijumaa inasaliwa. Idha kana bainahuma, itakapokuwa baina yao, yani bainahuma inakusudiwa idha kana bainahu, itakapokuwa kati yake yeye mtu huyo, wa baina maudhiha, na baina ya sehemu inayosaliwa Ijumaa. Hakadha qala, idha kana bainahuma wa baina aljum'ati waqta fi'liha farsakhun fa aqalla, itakapokuwa baina yake yeye mtu huyo, wa baina aljum'ati, na baina ya sala ya Ijumaa, yani sehemu inaposwaliwa Ijumaa, waqta fi'liha, wakati wa kuitekeleza sala hiyo ya Ijumaa, yani itakapokuwa baina ya mtu huyo alipo nje ya mji huo, yani Ijumaa inasaliwa mathala Ilala, yeye yuko nje ya Ilala, ndio inaokusudiwa hapa. Ndio maana akasema wa ala muqimin, na inawajibika kwa mtu ambaye ni muqim, yana si kwa msafiri, kharij albalad, anaishi nje ya mji huo ambapo panaswaliwa Ijumaa. Raita idha kana bainahuma, itakapokuwa baina yao, yani baina ya mtu huyo ambaye anaishi nje ya mji huo ambapo panaswaliwa Ijumaa, wa baina aljumati, na baina ya Ijumaa yenyewe inaswaliwa, waqta fi'liha, ule muda wa kuweza kuitekeleza ile Ijumaa. Raita yani muda wa kutoka kule aliko kuja katika sehemu ile inaposwaliwa Ijumaa mpaka ikasaliwa salatul jumaa, farsakhun, kukawa kuna hatua ya mwendo wa kutembea farsakhi moja, kukawa kuna hatua ya kutembea farsakhi moja, fa aqalla, au chini ya farsakh, basi inamwajibikia pia mtu huyo kuswali salatul jumaa. Mafhumu hadha? Yani swala ya jumaa yasaliwa ilala Masjid Morogoro mathalan, na ikawa sehemu zote hizi hakuna msikiti ila hapa, tajalia hivyo, sah? Kisha mtu mwingine waishi huko mbali, kharij albalad, nje ya mji huu ambapo ndo tunaswali nini Ijumaa, na yeye huyo sio msafiri bali ni mgeni, ni mwenyeji. Sasa umbali wa kule anakoishi yeye na mji huu ambao inakimiwa swala ya Ijumaa, yani inaswaliwa swala ya Ijumaa, muda anautumia kutoka kule mpaka kuja Masjid Morogoro, kisha kusubiri salatul jumaa mpaka ikasaliwa farsakhun, kukawa ule umbali wake na ule muda wa kusubiri salatul jumaa ukitathmini kwa mtu mwenye kutembea, aweza akatembea farsakhi moja, yani umbali, basi mtu huyo naye anawajibika kuswali Ijumaa katika sehemu hiyo. Na farsakhi moja tulisema ina maili ngapi? Tatu. Raita. Na maili moja ina kilomita ngapi? Nasitum? Maili moja ina kilomita ngapi? 2.5. Sah, kama wanavyosema. Kwa hali hiyo mtu anapokuwa anaishi nje ya mji ambao panaswaliwa Ijumaa, lakini umbali wake ni mwendo wa kutembea farsakhi moja ambayo ni sawa na maili tatu, basi mtu huyo itamwajibikia swala hiyo ya Ijumaa inayoswaliwa mahali hapo. Mafhumu hadha? Sura hii imeeleweka? Falidhalika qala wa ala muqimin kharij albaladi idha kana bainahuma wa baina aljum'ati waqta fi'liha farsakhun fa aqalla. Na haya ni maneno ya Sheikh rahimahullah na wengine katika ulama ambao wameeleza kama hivi. Na asema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sehemu hii, aljum'atu ala man sami'a an-nidaa, aljum'atu ala man sami'a an-nidaa, hadithi hii ametoa al-Imam Abu Daud, kwamba Ijumaa inawajibika kwa kila mwenye kusikia adhana, yani yule atakayesikia adhana akiwa katika wale watu ambao Ijumaa kwa wao ni wajibu, basi itamwajibikia. Aljum'atu ala man sami'a an-nidaa. Kwa ulama wanatumia hadithi hii kustadili katika sehemu hii kwamba mtu hata kama atakuwa mbali kiasi gani, madam yuwasikia nida adhana ya Ijumaa, basi itamwajibikia yeye Ijumaa afuate kule kuliko somo adhana, akasali salatu Ijumaa. Sasa katika kufafanua hadithi hii ndipo waliposema hakuna kuweka masafa ya farsakh moja au zaidi, kwa sababu hadithi inasema Ijumaa inawajibika kwa kila mwenye kusikia adhana. Yaani mtu akiwa sehemu ya mbali ambapo hawezi kusikia adhana raita, basi yeye haitakuwa ni wajibu kuswali mahali hapo, bali popote atakapokuwa anasikia adhana ndipo atakiwa fanyeje, aende akaswali. ولا تجب على من يباح له القصر, na sala ya Ijumaa sio wajibu kwa mtu ambaye anaruhusiwa kupunguza. ولا تجب يعني ولا تجب صلاه الجمعه, sio wajibu swala ya Ijumaa. على من يباح له القصر, kwa mtu ambaye ni halali yani yuruhusiwa yeye kupunguza, yani mtu anayesafiri safari ambayo anaruhusiwa kupunguza, la tajibu alayhi aljuma, ijuma kwake yeye sio wajibu. Ama kama atasali fabiha wa ni'ma, na itakuwa ni aula kwake yeye kwa sababu atastafidi kwa khutba na mfano wake. Lakini katika ule ujub unaondoka kwake yeye. Wala ala abdin, wala haiwajibu swala ya Ijumaa kwa mtumwa. Kwa nini? Ni kama tulivyoeleza katika hadithi iliyopita, na hivyo ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika ahadith mbalimbali na athar, annahu sallallahu alaihi wasallam سافر هو وأصحابه في الحج وغيره فلم يصلي الجمعة. وبمتوم صلى الله عليه وسلم ألقوا كسفرية نام صحابة نحوقوا كصالي صلاة الجمعة, بل ألقوا كصالي صلاة زكويدة قصرا وكفنغوزة. Na hii inajulisha kwamba salatu aljum'a laysat biwajibatin ala man yubahu lahu alqasru, kwamba sio wajibu kwa yule ambaye anaruhusiwa kupunguza swala katika safari yake. Wala mubahidhin, pia sala ya jumaa sio wajibu kwa mtu ambaye ni mubahidhin. Mubahidhin na mubahidhi يراد به من كان بعضه حر وبعضه عبد. ni mtu ambaye atakuwa sehemu yake moja ni huru na sehemu nyingine ni mtumwa. Raita man kana ba'dahu hurran, ni mtu ambaye atakuwa sehemu yake moja ni mtu leo huru na sehemu nyingine abdan, ni mtumwa. Yani mtu mmoja yuko sehemu mbili, upande mmoja ni mtu huru, upande wa pili ni mtumwa. Huyu ndo anaitwa mubahidhin, yani ba'dahu hurran wa ba'dahu abd, upande mmoja ni huru, upande mwingine ni mtumwa. Huyu pia sio wajibu kwake yeye salatu aljumaa. Inakuwaje mtu mmoja awe katika sehemu mbili? Mathalan, mtumwa anamilikiwa na watu wawili, mtumwa kanunuliwa na watu hawa wawili, kwa mtumwa huyo yuko chini ya watu wawili. Thumma baada dhalika mmoja kati ya hawa wawili wasimamizi wake, fa'atakahu, akamwacha huru. Mmoja kati ya hawa wawili mabwana wake akamwacha huru, mwingine hakumwacha huru. Kwa mtu huyu atakuwa na sehemu mbili. Sehemu moja atakuwa hurran kwa sababu ameachwa, ameachwa huru na bwana wake mmoja, raita. Na upande mwingine atakuwa ni abdu kwa sababu bado ni mtumwa wa mtu mmoja. Mafhumu hadha? Fahadha huwa mubaidhin. Kwa mtu huyu pia unasema la tajibu alayhi salatu aljumah. Wa mraatin, na mwanamke pia sio wajibu kwake yeye salatu aljumah, li hadithi almutaqaddim, kwa hadithi iliyotangulia. Wa man hadaraha minhum, na yote atakayehudhuria ijumaa katika hao waliotajwa kwamba wao sio wajibu ijumaa kwa wao. Wa man hadaraha, na atakayehudhuria sala ya ijumaa, yani atakayeenda kuswali salatul jumaa, minhum yani min almadhkurin, katika hao waliotajwa kwamba wao ijumaa sio wajibu, ajza'atuhu, atapata malipo yake. Yani mtu huyo atapata malipo yake, malipo ya salatul jumaa atayapata. Na anasema Imam Ibn al-Munzir rahimahullahu ta'ala, ajma'a kullu man nahfadhu anhu, wamekubaliana ulama wote ambao tunahifadhi maneno kutoka kwao, annahu la jum'ata 'ala an-nisa'i, ya kwamba ijumaa sio wajibu kwa wanawake. Kwamba amekubaliana wanachuoni kuwa hakuna ijumaa kwa wanawake. La jum'ata 'ala an-nisa, yani la jum'ata wajibatun, hakuna ijumaa ya wajibu, yani kwa wao sio wajibu wanawake. Wa ajma'u, na wakakubaliana pia, annahu, ya kwamba idha hadharna, pindi wanawake hao wanapoihudhuria sala ya Ijumaa, wakaenda misikitini wakasali salatu aljumaa, fasallaina aljumaata, anna dhalika yujzi'u anhunna, ya kwamba kitendo hiko wanawake hao wanalipwa malipo ya sala ile, raita. Wamekubaliana ulama kwamba sio wajibu salati aljumaa kwa wanawake, na wakakubaliana tena kwamba iwapo wanawake hao wataenda misikitini siku ya Ijumaa kuswali Ijumaa watapata malipo yake. Fadalla hadha ala annahu yajuzu linnisai huduru aljumaa. Haya ni maneno ambayo yanajulisha kwamba wanawake inajuzu kwa wao kwenda misikitini kuswali Ijumaa kwa sababu watapata kustafidi kwa hutuba ya wiki. Na kama pia hawakuja kuswali misikitini hawalaumiwi na hawapati dhambi kwa sababu sio wajibu kwa wao. Analaumiwa na anapata dhambi yule mwanamume anayetakhallaf kuacha kuja kutekeleza sala hiyo. Walam yuhsab huwa wala man laysa min ahli albaladi min al-arba'in. Sheikh anasema baada ya kueleza kwamba watu hao iwapo watakwenda kuswali sala ya Ijumaa watapata malipo yake, walam yuhsab huwa, na wala hatohesabiwa mtu huyo, yani mtu ambaye anaruhusiwa yeye kupunguza katika safari yake kwa sababu Ijumaa sio wajibu kwake. Mtumwa, mubaidhin, mwanamke. Watu hawa wakihudhuria swala ya Ijumaa, lam yuhsabu, hawatohesabiwa, wala man laysa min ahli albalad, wala yule ambaye hayupo katika watu wa mji ule, wala man laysa min ahli albalad, wala mtu ambaye kwamba si katika watu wa mji ule, hawatohesabiwa watu hao, min al-arba'in, katika watu arobaini. Right? Hapa shekha ana maana ya kwamba anakusudia kuwa salatu al-jum'a ni wajibu, inatakiwa isaliwe pale ambapo watakuwa wamefika arbauna rajulan, wanamume arobaini ambao ni muqimin, wakazi. Kwa itakapokuwa hawa watu ambao sio wajibu kwa wao kuswali Ijumaa wakaenda msikitini, lam yuhsabu, hawatohesabiwa na hawatozingatiwa, min al-arba'in, katika wale arobaini wanaokusudiwa watu wa mji. Kwa nini nasema hivyo? Anasema hivyo li'annahum, kwa sababu watu hao min ghairi ahli al-wujub, si katika watu ambao Ijumaa inawajibikia, kwa wale wenye kusema na wenye kuweka sharti ya Ijumaa mpaka wafikie watu 40. Kauli hii ya shekhe ya kutaja idadi ya watu 40 inakusudiwa lilqailina bishtiratil 40, kwa wale ulama wanaosema kuweka sharti kufikia wanamume 40, na hilo tutakuja kuliona mbele. ثم قال رحمه الله ولا تصح امامتهم نوالا حوصيه امام واو, يعني watu hawa ambao ijumaa kwa wao sio wajibu, hata wakienda msikitini hawahesabiwi. Pili, kuwa maimamu wao haifai, kwa sababu imamu wao hausihi. ولا تصح امامتهم فيها, يعني في الجمعه, وامام watu hawa hautasihi kwa wao. Sala wanalipwa kama kawaida, lakini hawatozingatiwa kwamba ni katika watu 40, kwa wale walioweka sharti la watu 40. وهذا قول من اقوال علمائنا, na hii ni kauli moja katika akwali za wanachuoni wetu. Wasahihu alladhi inda almuhaqqiqin annahu tasihhu imamatuhum wa salatuhum, na kauli sahihi ambayo wako nayo ulamao almuhaqqiqun, wanasema ya kwamba uimamu wao unasihi. Raita, yani mtu ambaye ni msafiri, safari ambayo yubahu lahu alqas, anaruhusiwa kupunguza. Sasa akaja msikitini na ikawa msikiti huo mathalan khatibu hayupo, raita, je, tusimfanye kuwa imamu leo, tusiswali Ijumaa kwa sababu amekosekana khatibu? La, tunaswali Ijumaa. Anatuswalisha nani? Yule shekhe msafii. Raita, hadha huwa sahihi. Ama kauli hii ya kwanza kwamba uimamu wake hausihi, hadha kaulu nadhahu fil janib, kauli hii tunaweka pembeni. Sahihi hadha? Tayyib. Yameeleweka hayo? Thumma qala rahimahullah وشرط لصحة صلاة الجمعة أربعة شروط. نكمل وشرطي وكسي صلاة الجمعة أربعة شروط. شرط Yani ili kusihi salatul jum'a kumewekwa sharti nne. Raita wa hadhihi shurutu, na sharti hizi sharataha ulamauna, na sharti hizi wameziweka ahlul ilmi rahmatullahi alayhima rahmatullahi alayhim, katika kubainisha ahkam za sala ya Ijumaa na kutokamana na istinbati zao min alkitabi wassunnati, ndipo walipopata shuruti hizi za kusihi salatul jum'a, na kwamba sala ya Ijumaa haitasihi kama shuruti hizo hazitokamilika. Ahaduha, moja ya sharti hizo, alwaqtu, ni kuingia wakati. Alwaqtu bimaana dukhulu alwaqti. Sharti la kwanza la kusihi salatul jum'a alwaqtu, yani dukhulu ish alwaqti, kuingia wakati wa sala ya Ijumaa. وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر. ناو وقت واكي ونانزا من أول وقت العيد، يعني من أول وقت صلاة العيد ونانزي يبالي ونفوانزا وكاتي وصلاة العيد. وكاتي وصلاة الجمعة ومانزا ونانزي pale unapoanzia wakati wa sala ya Idi, yani baada irtifai shamsi qaida rumhin, inakusudiwa ule wakati wa baada ya kuinuka jua kiwango au kiasi cha mkuki, raita, ambayo ndio wakati huwa tunasali salatul Eid. Kwa wakati wa mwanzo wa sala ya Ijumaa unaanza wakati huo. Na mwisho wake anasema ila akhiri wakti dhuhri, unaishia wakati wake mwisho mwa wakati wa sala ya dhuhuri, mwisho wa wakati wa sala ya dhuhuri ndio mwisho wa wakati wa sala ya Ijumaa. Raita, mwanzo wake ni pale inapopanda jua qaida rumhi, na mwisho wake ni mwisho wa wakati wa sala ya dhuhuri. Mwisho wa wakati wa sala ya dhuhuri ni muda gani? Man yatadhakkar, na mwisho wa kumalizika wakati wa dhuhuri ayakuna ayazida dhillu kulli shay'in an mithlihi. Ha, sah, amefatia amekosea, anasema ni kuzidi kivuli cha kila kitu, sawa, yani kuzidi kivuli mfano wa kitu chenyewe, kivuli ikawa kimezidi. Anasema hadha akhir waqti adh-dhuhri, sahi hadha. Mshasoma kwenye hadithi, mshasoma kwenye fiqh, na mimi mwenyewe nimesomesha. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Naam. Ke? Mfano? Intabihu ya jamaa. Wakati wa dhuhuri unaanza saa ngapi? Muda gani? Baada ya baada zawal, sah, ila ya ma hafidhtum hadha alhadith ila ayasira, aywa, huo ndio wakati wa mwisho, raita, yani kivuli cha kila kitu kikawa sawa yake. Na wako wengine wanasema kikawa kivuli hicho kimezidi usawa wa kile kitu chenyewe, lakini kauli ambayo inda aljumhur kwamba ayasira dhillu kulli shay'in mithlu raita, kwamba ni kuwa kivuli cha kila kitu kiwe mfano wa kitu chenyewe. Yani ukipima kivuli na ukampima mtu inakwenda sambamba, hakuna kilichozidi. Hadha huwa akhir waqti adh-dhuhr, huu ndo wakati wa mwisho wa dhuhuri, baada tu inaingia alasiri raita, kwa huo ndo mwisho pia wa sala ya aljumaa. Fahimta? Rakizu jayide. Tayyib, وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر يعني إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا هو المعنى. وتجب بالزوال نا إن واجبك تصلي وصلى الجمعة بالزوال بعد يكو بندوك جوا. وتجب صلاة الجمعة بالزوال يعني بعد الزوال نا إن واجبك تصلي صلاة الجمعة فكبندوك جوا وبعده أفضل نبعد يكبندوك جوا موجة وموجة ni aula kuliko kuisali jumaa kabla zawali raita. Kusali salatu aljumaa kabla zawal jaizun, hadha waktu aljawaz raita, huu ni wakati wa kujuzu kuswaliwa salatu aljumaa kabla ish kabla ya kupinduka jua. Lakini inawajibika salatu aljumaa baada zawal, baada ya kupinduka jua, wa huwa afdalu, na hiyo ndiyo bora zaidi kuiswali jumaa baada ya kupinduka jua, na hiyo ndiyo tunaofanya asilimia wengi. Na hiyo imekuja katika hadithi ya Salamata ibn al-Aqwa asema kunna nujammi'u ma'an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam idha zalati shamsu, tulikuwa tukiswali jumaa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam idha zalati shamsu, pale tu jua linapopinduka. Fahadha alhadith kharajahu alimam Muslim, hadith Salamah ibn al-Aqwa asema tulikuwa tukiswali jumaa na mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupinduka jua. Kwa wanasema ahlul ilmi hadha huwa waqtul wujubi, huu ndio wakati wa wajibu. Wama qabla az-zawali fahuwa waqtul jawaz, na wakati ulio kabla ya zawal unahesabika kuwa ni wakati wa jawaz. Inajuzu kuiswali jumaa ikiwa itapelekea haja kuiswali jumaa kabla zawali raita, na kama hakuna haja yoyote ya kuiswali jumaa kabla zawali basi ni bora zaidi iswaliwe baada ish azawali, kwa hadithi hii ya Salama ibn al-Aqwa. Na hivyo ndivyo wanavyosema ahlul ilmi al-muhaqiqun rahmatullahi alayhim wa hafidhallahu al-ahya. Athani, hilo ni sharti la kwanza, kuingia wakati wa sala. Kwa haifai kuswali salatu aljumaa kabla ya kuingia wakati wake. Athani, sharti la pili, an takuna biqaryatin walau min qasabin, ijumaa hiyo iswaliwe katika kijiji, walau katika kijiji ambacho watu wanaishi ndani yake. Alqarya ni kijiji ambacho watu wanaishi, ndio kinaitwa kijiji. Na sehemu ambapo watu hawaishi hiyo ni poli, haitwi qarya shekh, haita ndio maana Allah aliposema was'alil qaryata was'alil qarya, kiulize kijiji, kiulize kijiji. Tayib, vipi akiulize kijiji? Kijiji kina akili? Kinaweza ikamjibu? Madha yadullu hadha? Yani almuradu bi huna was'al ahla alqarya, raita waulize watu wa kijiji kile. Kwa hakiitwi kijiji ila mpaka kuwe na watu, na hapa hakuna majazi, raita so watu wa balagha wanatuambia kwamba was'alil qarya hadha majazi. Sisi tunasema hapa hakuna majazi, bali ni maneno ya kuwazi kwamba kiulize kijiji, na maana ya kijiji ni kile ambacho wanaishi watu. Hakadha fil arabia, na huwezi kuita sehemu ambapo hawaishi watu kaite kijiji, hilo ni poli au shamba. Fahimta? Kwa aya hii alipomwambia was'alil qarya, alikuwa na maana waulize watu wa kijiji hicho. Fahim. Kwa Ijumaa iswaliwe katika kijiji ambacho wanaishi watu, wala min qasabi, ijapo nyumba zao ziwe zimejengwa kwa miti. Wala min qasabi, la, hata kama nyumba zao zimejengwa kwa miti, madamu wanaishi hapo wana majengo, si lazima kwa majengo yao yamejengwa kwa tofali na nini, magorofa, hata kama ni majumba vile vijumba vidogo vidogo vya miti vinahesabika kuwa ni majumba. Walau min qasabi yastautinuha, kijiji hicho kiwe kina kijiji ambacho wanaishi ndani yake 40 watu 40. Yastautinuha, kijiji hicho wao wanaishi ndani yake 40 watu 40. Istitana iqamatin, kuishi kwa moja kwa moja, yani kuishi kwa kudumu. Istitana iqamati, kuishi kwa kudumu, sio kwamba watu wanaenda kule kwa msimu halafu msimu mwingine hawapo. Kwa sharti hili anasema kwamba ni sharti Ijumaa iswaliwe katika kijiji ambacho kuna watu, tena watu wenyewe yastautinuha 40. Wewe wanaishi watu wangapi? 40. Tena kuishi kwenyewe istitana iqamatin, kuishi kwa kudumu. La yadhununa saifan wala shitaan, wasiwe wanakuwepo mahali hapo masika au kiangazi. Yani maana yake la yadhununa adh-dha'nu, yuqalu dha'na fulanu, yani idha shakhsa min makanin ila makanin akhar. Adh-dha'nu, neno hili adh-dha'nu ina maana ya kuhama kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine. Kwa anakusudia hapa wao wanaishi mahali hapo, la yudhi'inuna saifan wala shitaan, wasiwe ni wenye kutoka sehemu hiyo masika wala kiangazi. Saifan kiangazi na shitai ndio masika. Sawa. Kwa watu wanaoishi hapo wasiwe wanatoka sehemu hiyo swaifan, kiangazi wala shitan wala masika, bali ikija kiangazi wawepo hapo na ikija masika wapo, yani ndio makazi yao. Wasiwe ni watu wenye kuhama wakitoka mahali hapo kiangazi au masika. Bimaana ikiwa watu hao makazi yao ni ya muda, mathalan wanaishi sehemu hiyo masika kwa ajili ya kilimo, mathalan masika yote wanakuwa huko, halafu kiangazi wanarudi town. Kwa mujibu wa kauli hii na sharti hili kwamba huko waliko haitasihi kufanyaje kuswaliwa salatu aljuma. Kwa sababu gani? Kwa sababu amekosa sharti. Sharti lenyewe wao wanakuwepo kule masika, lakini kiangazi wanatoka wanarudi zao mjini. Kwa sharti hili maana yake haitasihi salatu aljuma fi hadha almakan. وهذا الشرط مختلف فيه نشرته لي مختلف فيه نسيو متفق عليه رأيتا. فلذلك هذا قول من أقوال أهل العلم. والقول الثاني أنه تصح الجمعة فيها نقول يبيلي وبين الصحي صلاة الجمعة وصالي وتهاء كتيك السهم هي حتى كما wanaondoka sehemu hiyo kiangazi na wanakuwepo masika. Kwa nini wanasema ahlul ilmi wa tahqiq ya kwamba? Kwa sababu haikuja dalili lishtirati hadha, haikuja dalili ya kuweka sharti hili, bali hizi ni ijtihadati za wanachuoni. Kwa ikiwa watu wamepelekea kwamba wanakwenda kijijini na wana nyumba zao huko wanaishi, lakini kuishi kwao mathalan wakawa wanaishi miezi sita huko kwa sababu ya hali ambayo imewafanya waishi huko, halafu miezi sita mingine wanaishi sehemu nyingine, wanatoka kwa haja maalum, je, kile kipindi wako kule wasisali Ijumaa? Kwa sababu wao huwa wanaondoka kule kwa mujibu wa sharti hili wasiswali. وهذا ليس بصحيح. وهذا ليس بصحيح. نصحيح نقوم بوتصالي نصليا وتصيح. ثم قال وتصيح فيما قارب البنيان. نينصيح صلاة الجمعة سهم أمباو إلي أكاربية مجنغو. وتصيح نينصيح صلاة الجمعة فيما يعني في مكان الذي قارب البنيان katika sehemu iliyokaribia majengo, mina saharai katika sehemu ya jangwa. Sehemu ya jangwa yani sehemu ya wazi ambayo hakuna chochote, yani hakuna majumba. Sasa sehemu hiyo ikawa imekaribia majengo inasihi kuswali Ijumaa mahali hapo ikiwa pana haja ya kufanya hivyo. Athalithu, sharti la tatu, hudhuru 40, ni kuhudhuria watu 40. Fa in naqasu, iwapo watapungua watu 40, kabla ismamiha, kabla ya kuitimiza salatu aljum'ati, istanafu dhuhuran, wataigeuza sala hiyo waswali ya dhuhuri. La ilaha illa raita hakadha alfiqh, hivyo ndivyo ilivyo fiqh. Sheikh anasema hudhuru 40, shartu la tatu ni kuhudhuria sehemu hiyo panaposwaliwa Ijumaa watu 40. Hili ni sharti katika kauli hii. Fa in naqasu, iwapo watapungua, yani wakapungua idadi ya chini ya 40, kabla itimamiha, kabla ya kuitimiza sala ya Ijumaa, istanafu dhuhran, yani wataifanya kuwa dhuhuri. Yani mlikuwa 40, kisha sala inaendelea au khutuba masala inaendelea, mtu mmoja kaondoka, mkabaki 39, basi mnaigeuza mnaswali adhuhuri. Ya salam. Sehemu hii kuna maelezo mengi ya ahlul ilmi. اختلف العلماء في هذه المسألة ومتفوتين علماء كتك سيمه في تعيين العدد الذي تنعقد به الجمعة كتك كوينيش إداد معلوم يوات أنباو صلاة الجمعة إن أقبلك ويصالي على أقوال كثيرة ومتفوتين علماء وقول نينجي كوين يكولجي فتاب ونزيون قوله زو. فمنهم من يعتبر الأربعين katika hao wanachuoni wapo ambao wanazingatia na wameweka sharti kwamba ni lazima wafikie wanaume 40 wakazi kama tulivyoona. ومنهم na wako wengine katika ulama من يعتبر الخمسين wapo ambao wanazingatia na wameweka sharti watu wanaume wafike 50. هذا قول الثاني. ومنهم من يقيد ومنهم من يقيدها بثلاثة نواكو وينجين أمباو ومفنغا ومبصالة جماع إنصيحي ووات وتاتو. وقد ذكرها الحافظ ابن حجري نعم ازتاج قوله هزي ابن حجري رحمه الله تعالى في الفتح كتك فتح الباري ونقلها الشوكاني في النيل هي إمام الشوكاني أكزنكو قوله زي كزتوا كتك فتح الباري أكزويك كتك كتب شاك نيل الأوطاري وكز بينيشن وكز شرهيش قوله زي. لكن أنا سمع ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في الشرح الممتع والصحيح نقول صحيح كتك مسألة أنه ما ثبت حديث صحيح صريح يقوم بحيك ثبيتي كتك قمتم حديث إلي صحيح نإلي وازي في تعيين العدد كتك كوينيش إداد يوات معلوم ونوتك وصلي جمع. هذا هو قول الصحيح رأيته. Yaani ukitoka hapa utoke na hili. Lakini pia ujue kwamba zipo kauli nyingine ila kauli sahihi ni ipi katika masala. Kwamba haikuja hadithi sahihi kubainisha idadi ya watu. Wa aqalluhu na uchache wa idadi ya watu ambao wanaotakiwa kuswali salatul jumaa thalathatun ni watu watatu. Aqalluhu ni watu wangapi? Watatu. Kama ilivyo katika salatu aljamaa. Wa huwa ikhtiyaru Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Na hii ndio kauli ambayo ameipitisha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na wengineo katika ahlul ilmi. Ibn Uthaymeen anasema wa huwa qawlun qawiyyun. Na hii ndio kauli yenye nguvu. Falidhalika sehemu zote ambazo tumepita huko nyuma tukiona kwamba ni sharti upatikana wanaume 40, hii ni kauli tu na ni ijtihadati za ahlul ilmi, na hii ni riwaya inda al-Hanabila na ni riwaya yenye nguvu inda Shafi'iyya. Inda Shafi'iyya yakulun kama hajatimia watu 40 la jumata ni swalini ya dhuhuri tu raita, lakini as-sahih wanasali hata wakiwa watu watatu صلاة الجمعة. وسباب حديث أنبائي مكوجة كتك كوليزيا واتو أربعيني ني حديث أنبائي وأميتو الإمام الدار قطني نايو ني حديث ضعيف لأن في سنده أو لأن في إسناده عبد الرحمن ابن عبد العزيز na wengine wakasema Abdul Aziz ibn Abdul Rahman wa huwa dhaif. Katika sanadi hadithi hii kuna bwana huyo Abdul Aziz ibn Abdul Rahman, naye ni mtu ambaye ni dhaifu كما ألف بينش الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فهذا الحديث ضعيف الإسناد ولا تقوم به الحجة نا حيسمامي حجة كوليزيا حديثه كما صلاة الجمعة للازيمة وفكية وات واربعين إيكو حديثي لكنه ضعيف. الشرط الرابع والأخير شرط لأن نلمشه كما ألف بانجلي الشيخ رحمه الله تعالى تقدم خطبتين كتنقلي خطبا بلي نشرتي كصيح صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان يتنقلي خطبا بلي. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين كسباب متوم عليه السلام alikuwa akikhutubu khutba mbili yaq'udu bainahuma akiketi baina yake. Hadha alhadith muttafaqun alayhi. Tayyib, kwa hizi ni shuruti ambazo amezibainisha Sheikh, na kama tulivyozibainisha ziko zingine ambazo ni mukhtalafun fihi, na kama hiyo ya watu 40 si sharti ambayo wamekubaliana wote ahlul ilmi. Tayyib, hizo zimekwisha ni shuruti za sihhati salati aljum'a. Kisha sehemu nyingine inayofuata Sheikh anasema min shuruti sihhatihima khamsatu ashiyaa, miongoni mwa sharti za kusihi khutuba hizo mbili. Tumesoma sharti la nne taqaddum khutubataini ni kutangulia khutuba mbili. Sasa Sheikh anasema katika sharti za kusihi khutuba hizo mbili, khamsatu ashiyaa, ni mambo matano. Alwaqtu, jambo la kwanza ni wakati, kuingia wakati, na hilo lishapita. Wanniyatu, na sharti la pili ni nia, yani mtu azimie kufanya jambo hilo, auzimie kukhutubu, na hilo linafahamika liqauli sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Wa wuquuhuma hadaran, na khutba hizo zifanyike hadaran, kwa watu waliopo na sio safarini. Hadaran bimaana la safaran, yani khutba ifanyike kwa watu ambao waliopo na sio wasafiri, kwa sababu wasafiri kwa wao sio wajibu kuswali Ijumaa. Wa huduru al-arba'ina, sharti lingine ni kuhudhuria watu 40, lima taqaddama dhikruhu, na hilo lishapita pia maelezo yake, haina haja kuregea kwamba sharti hili ni sharti ambalo sio muttafaqun alayhi, kwamba si lazima wakamiliki watu 40. Hadha laysa bisharti, kwamba ili imamu atoe khutuba asubiri kwanza wewe mpaka watu 40 wafike. Hadha laysa bisahih. Wa an yakuna mimman tasihhu imamatuhu fiha, na khutuba hizo an yakuna ziwe, mimman tasihhu imamatuhu, kwa yule ambaye unasihi uimamu wake, yani hizo khutuba zisomwe na mtu ambaye tasihu imamatuhu, wa imamu wake unaswihi. Raita, kama tulivyokwisha tangulia kueleza wale ambao inasihi na wale ambao haisihi, isipokuwa haisihi khutba kwa yule ambaye hauswihi uimamu wake. Fala tasihu alkhutbatu mimman la tasihu imamatuhu, haisihi khutba ya Ijumaa kwa mtu ambaye uimamu wake haukubaliki, kama mwanamke haisihi khutba yake. Raita, sasa mwanamke haruhusiwi kuwaswalisha wanaume, walidhalika hawezi kusimama kwamba nahutubia wanaume, na kama itatokea basi ndio kiama chenyewe. Ama yule ambaye sio wajibu kwake yeye kuswali salatu aljumaa kama vile msafiri au mtumwa, ulama wanasema khutba inasih kama kutapelekea haja yeye kuhutubu, kama tulivyoeleza kwamba msafiri yeye sio wajibu kwake jumaa. Kwa hali hiyo, kwa moja ya kauli kwamba hata uimamu wake hauswihi, lakini kwa kauli yenye nguvu uimamu unaswihi, na imamu wake ukishasihi bimaana anaruhusiwa kuhutubu. Raita hadha huwa sahih. Wa arkanuhuma sittatun, na nguzo zake ni sita. Sheikh anataja nguzo hizi za kusihi khutubataini, khutuba mbili za Ijumaa. Na hizi zote arkan na shurut wameziweka ahlul ilmi wakiwa ni wenye kufanya istimbat na istidilali katika dalili min alkitabi wa sunna, na kwamba zingine zinakuwa ni dhaifu kwa sababu ya kutokuwa na maegemeo. Hamdulillah, jambo la kwanza ni kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. لحديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يا سبحان الله يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. رواه مسلم. قسم جابر بن عبد الله عليكم أنتم أكي وخطبي واتو يحمد الله alikuwa kimuhimidi Allah anapokuwa katika mimbari. Jambo la kwanza alikuwa akimuhimidi Allah subhanahu wa yuthni alayhi, na akimsifia Allah subhanahu wa ta'ala kwa zile auswafi ambazo Allah anastahili kusifiwa. Hadha alhadith rawahu al-Imam Muslim fi sahihihi. Wassalatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na nguzo nyingine wanasema ulama kwamba ni kumswalia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa nini wanasema hivyo? Wanasema li anna kulla ibadatin, kwa sababu kila ibada iftakarat ila dhikirillah, ambayo imelazimika kumtaja Allah ndani yake, iftakarat ila dhikiri rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, pia ibada hiyo italazimika kumtaja nani? Mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na nguzo hii wanasema ahlul ilmi kuwa haikuja dalili katika kulithibitisha hilo isipokuwa yustahabu hadha, inapendeza, na kwa sababu kumhimidi Allah na kumswalia mtume ni vitu viwili vinafuatana. Wa qira'atu ayatin min kitabillah, na kusoma aya katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawli ya Jabir ibn Samura radiyallahu anhu asema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume alayhi salam yaqra'u ayatin, akisoma aya, wa yudhakkiru an-nasa, na akiwakumbusha watu kupitia aya hizo. Yani wa huwa ala al-mimbari, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisoma aya mbalimbali na akiwakumbusha watu kupitia aya hizo. Wa hadha al-hadithu inda Muslim. Falidhalika baadhi ya ulama hii wakaifanya kuwa ni ruknun min arkani khutubai al-jum'a, katika nguzo za khutuba mbili za Ijumaa, kwamba ni lazima mtu asome aya au asome hadithi. Raita, hapa ndipo wengine katika ulama wa tahqiq wanasema ya kwamba pia hili sio nguzo ambayo kwamba iwapo itakosekana basi hutuba inakuwa imebatilika, bali mtu kinachotakiwa kama tasoma dalili imma min alkitabi au min as-sunna yakfi. Raita, ama kama wanaofanya baadhi ya makhutaba kujalia kwamba anapokuwa anamaliza hutuba ya kwanza anasoma aya, right? Kabla anapokuwa hajamaliza hutuba ya kwanza anataka kukaa, anasoma aya, imma kama ni wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr barakallahu li wa lakum bil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bidhikri. Kisha baada ya kumaliza mtu huyo anasema aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum, kisha nakaa. Au kabla ya hapo anasoma Qur'ani, yani kama mfano ambao niliouleta. Sasa wakajalia kwamba kitendo hiki ni lazima kifanyike, kwamba hata kama katika mazungumzo yako umesoma ayat umezifanua ambao ndio lengo la hutuba yako, lakini kabla ya kumaliza hutuba ya kwanza usome aya maalum. Mnashuhudia haya, fahadhihi min albid'ati wal khurafat ma thabata 'an an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, kufanya hivyo ni bid'a, haikuthibiti. Bali zile aya ulizozisoma au hadithi ulizozisoma katika maongezi yako yekfi, ndio inayokusudiwa hapa. Mafhumu hadha. Kisha Sheikh anasema wal wasiyatu bi taqwallah, na kuhusia kumcha Allah pia ni nguzo, wanasema ahlul ilmi, liannaha almaqsud bil khutbati, kwa sababu kuhusia kumcha Allah ndio kusudio la khutba. Kwa ni lazima khatibu katika khutba yake atoe maneno ya kuwahusia watu. Wa muwalatuhuma ma'a salati, nguzo nyingine ni kufuatana hutuba hizo na sala, kufuatana kwake nguzo hizo na sala. Liannahu lam yunqal anhu sallallahu alayhi wasallam khilafahu, kwa sababu haikupokelewa kwa mtume sallama kinyume cha hilo, yani kwamba mtume alikuwa akimaliza hutuba sala inakimiwa. Kwa hiyo ni lazima baada ya kumalizika hutuba sala ikimiwe, na haifai kutenganisha hutuba na sala. Imamu kishashuka sasa, watu wanafanya mambo yao, wenye kusoma Qur'ani anasoma, tutaswali baadaye. Hadha khilafu sunna, hadha hii ni kinyume na sunna, bali inatakiwa ziwe ni zenye kufuatana hutuba na sala. Waljaharu, na pia katika nguzo wanasema imamu yani khatibu anatakiwa adhihirishe ile hutuba yake, bihaithu yasma'u al-'adadu al-mu'tabaru, kwa hali ambayo wanasikia hutuba hiyo wal ile idadi ya watu wanaozingatiwa. Bihaithu yasma'u al-'adadu, kwa hali ambayo wanasikia ile idadi al-mu'tabaru ya watu wanaozingatiwa, yani hapa kwa idadi ya watu wanaozingatiwa inarudi kwenye ile idadi ya watu wangapi? 40. Bimaana hadha sheikh yubayinu hadha, anabainisha hili kwamba yeye ndio amelipa nguvu katika upande wake, sawa, kwamba wafikie watu 40. Lakini tumesema kwamba kauli hii tunaiweka pembeni kwa sababu haina ulazima kupatikana watu 40. Kwa hapa kinachozingatia kwamba khatibu ainue sauti isikike na wale walioko msikitini. Hadha huwa almurad. Kwa hadithi ya Jabir ibn Abdullah al-Ansari asema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume wa Allah, idha khatwaba, anapopanda katika mimbari na kuanza kuhutubia, ihmarrat aynahu, macho yake alikuwa yanabadilika yanakuwa mekundu, macho yanabadilika yanakuwa mekundu. Wa ala sautuhu, na sauti yake ilikuwa inapaa juu. Hakadha alkhutba, hivyo ndivyo khutba inavyotakiwa iwe. Wa hadha alhadith inda Muslim, kwamba mtume alikuwa anapokhutubia macho yake yanakuwa mekundu, yani alikuwa anabadilika, ni tofauti na vile anavoketi na kuongea na masahaba, ni tofauti na vile anavokuwa anawatolea mawaidha ya kawaida na anapopanda kwenye mimbari, right? Kwa hiyo inatakiwa khutba itofautiane na darsa. Si umepanda katika khutba unasoma khutba kama hivi ninavyosoma darasa, right? lazima vitofautiane, na sauti yako uipaze na uoneshe kubadilika uso wako, na usiwe ni mwenye kuchekacheka. So unahutubia watu afu nacheka, tena wachekesha. Ya salam, kuna khatibu mmoja Mombasa, msikiti mmoja na ustiri jina lake, maana ni msikiti maarufu, na kwa wale makudama wakule wanamfahamu khatibu huyo. Yani yeye kila kipanda kwenye mimbari lazima watu wacheke. Yani yeye ni mwenye kuchekesha watu, yani wakati waingia msikitini tu watu wanaanza kucheka. Anapopanda kwenye mimbari kishaanza mukaddima, hajamaliza mukaddima, watu wanacheka. Shekhi, siku ya kwanza nilipatwa na mshtuko sana. Halafu baada ya kuona imamu hajai, baada ya kuona ni jambo lenye kuendelea, nikajua kumbe ndio ada, ndio kawaida ya watu hao, kwamba imamu wanachekesha na watu wameridhika, wanacheka sana. Sasa hii khilafu sunna hadha, na ni jambo ambalo halifai, na ni katika khawarimul murua, ni katika mambo yanayovunja heshima yako kama khatibu. Raita, kwa lazima uoneshe msimamo na maneno ambayo yaliyokuwa makali. Mwisho Sheikh anasema waljaharu bihaithu yasma'u aladadu almu'tabaru haithu la mani'a, katika sehemu ambayo hakuna kiziwizi, katika sehemu ambayo hakuna kiziwizi cha kuinua sauti. Ama inapokuwa kuna kiziwizi cha kuinua sauti, basi haitawajibika kuinua sauti. Mathala mko sehemu mkaambiwa hatutaki sauti ya juu adhana, raita, wala hatutaki qala Allahu qala rasulu tukisikia ndani wote, basi msilazimishe, raita, someni kimya kimya. Hata kama tutasikia watu wachache waliokuwa hapa, hata kama wale wakule wasisikie, yakfi. Na msilazimishe kwamba inakuwaje lazima hutuba tutoe sauti, kwa sababu hawa matuaguti bana hawa, lazima kama ni kufa tufe. Hii ni misimamo ya kitakfiri, misimamo ya matakfiri, ama misimamo ya masalafi, hawako hivyo. Kama mko katika sehemu ambayo mmetenza nguvu, mmekataza kuinua sauti zenu, basi msiinue. Barakallahu fikum. Je, imepokelewa katika dua maamuma kuitikia dua ya imamu anapokuwa katika mimbari? Hili nitakuja kulifanua katika jilisa ijayo insha Allah, kwa sababu sehemu yake iko mbele. Naita, aiwa, katika sunani sala ndipo iko sehemu hiyo ya dua, kwenye hutuba. Je, inafaa au haifai? Nasoma maswali matatu, nisomea haya. Shasha, first. Awe? Je, inafaa khatibu awe na mkalimani? Haifai ila ikipelekea haja, ila ikipelekea haja. Kwa kama hakuna, kama lugha ya khatibu haieleweki, apande mimbari anaeleweka, hata kama ajui Kiarabu. Na sio sharti kwamba hutuba iwe kwa lugha ya Kiarabu, kama ambavyo imezoeleka na baadhi ya misikiti hutuba zao ni Kiarabu tu. Sasa nyinyi mnasoma Kiarabu tu, watu wenyewe la ilaha illa, hamfahamu chochote. Msikiti mzima naweza kaelewa mtu mmoja, huenda ni mpita njia, yule mwenyewe anayesoma kile kitabu hajui maana yake. Ya salam. Sasa haja ya nini ya kusoma Kiarabu? Kwa si sharti hutuba Kiarabu tu. Raita, sasa matala khatibu akawa Mwarabu, kwa sababu matala ni shekhe tumemkadimisha kwa fadhila, inajuzu kutubu na sisi sio Waarabu, lakini minan mustahsin apande yule ambaye anaeleweka, mwenye lugha yetu. Sasa napokuwa shekhe amepita akaongea Kiarabu tupu, sasa ndio inapendeza baada ya sala mtu afanye tarjama kidogo, yani kama taaliq ya hutuba, na sio kusherehesha mwanzo hadi mwisho. Wallahu a'lam. aliyakuwa kichwa. Nini hukumu ya mtu anayesali kichwa iko wazi? Hukumu ya sala anayesali kichwa iko wazi, salatu sahiha, sala yake inasihi. Inda jumhuri ahli alilmi, kwa jumhuri ahli alilmi, wa dhahaba alhanafia ila anna salatahu la tasihi, la ilaha illa Allah. Na hanafia wao wakasema kwamba sala ya mtu huyo haisihi, kwamba ni lazima aswala amevaa nini, avae kofia. Wa amma man swala biduni kofia fa salatuhu batila, hadha inda alhanabil, inda alhanafia. Wa amma inda jumhur, yani inda alhanabila walshafiiya walmalikiya wa riwayat inda hanafia anna salatahu sahiha. Lakini haipendezi mtu kutembea kichwa wazi. Hii ni katika khawarimul murua, kwa sababu haikuthibiti kwa Mtume sallam akifanya hivyo ila katika sehemu maalum, kama vile haji raita. Ama unatembea au unasali, inapendeza uswali ukiwa umefunika kichwa chako, na hivyo ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na masalafi pia wameishi hivyo. Je, ukiwa umechelewa ukaenda msikitini ukakuta Ijumaa imeisha, sio? Je, utaswali Ijumaa au Dhuhuri? Sasa ushakwenda Ijumaa imeisha, utaswali Ijumaa gani sasa? Yaani ukishaenda msikitini ukakuta swala ya Ijumaa ishakwisha, unaswali ya Dhuhuri. Right, ha? Ama kama atakuwa nakusudia kwamba ukaenda ukakuta hutuba imekwisha, ukakuta sala, swali. Na hapa wapo ulama waliosema kwamba mtu huyo atasali ya Dhuhuri, kwa sababu hutuba mbili ni katika nguzo za sala. Wa hadha laisa bisahihi, bali kauli yenye nguvu ni kwamba atasali sala zile zile, sala ile ile ya Ijumaa. Wallahu alam. Ya kwanza simame khatibu mmoja, na hutuba ya pili asimame khatibu mwingine. Ikiwa kuna haja jaiz, ikiwa kuna haja inajuzu hutuba hiyo kuhutubiwa na watu wawili. Ikiwa mmoja akahutubia akazongwa na maradhi mathalan, yupo katika hutuba ya kwanza hajamalizia, akazidiwa, minal mustahsin atoke, sawa. Na anapokuwa ametoka, basi aje mwingine, na yule mwingine anamalizia pale alipobakia ikhtisaran, na sala itakuwa imesihi kama kutapelekea haja hiyo. Na ndio maana inapendeza katika msikiti wawepo makhatibu wawili au watatu raita, yani khatibu aliyepangwa kuzungumza na wawepo wengine mmoja au wawili, kwa sababu huyu ni mwanadamu, aweza kudondoka hapa raita. Kama siku moja ilitokea hapa khatibu aipanda mimbari hapa, kwa wale wanaokumbuka, akapatwa na maradhi akiwa katika hutuba ya kwanza na hajaenda sana kidogo tu raita, lakini khatibu yule hakutoka kwenye mimbari, bali baada ya kubawa na maradhi aliketi chini. Alivoketi chini, bi maana hutuba ya kwanza imeisha, hiyo hata dakika tano bado, mimi nakumbuka hilo. Baada ya hapo akainuka akafanya mukaddima, alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah, akasoma aya moja, na aya hiyo hakuitafsiri, akamaliza hutuba. Mimbari hapa nadhani wenyeji mnalikumbuka hilo, na khatibu huyo tunamstiri jina lake, barakallahu fikum. Kwa hiyo kukipelekea haja anatoka. Sasa yule khatibu huenda hakutoka kuacha nafasi ile, kwa sababu aliona hakuna mtu aliyofanyaje aliyeandaliwa raita. Kwa hiyo hii ni nukta muhimu sana, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.